Miksuje dla was DJ Lapiforce. Thank you. There is a land me say far, far away. sky. There is a land that you never don't know, and there's a land me say there's only day. Look into the book of life and you will see. Pretty much it's only day. Przyjacącej kurce mąkle będę walczyć o zwrot moich wspomnień, bo chcecie nam zabrać ten czas i te radosne bankiety. oddajcie lokale i hajs. Nie cenzurujcie poety. Czekam aż znowu będziemy popijać Bacardi. Spróbuję ze szklanki, ej. Gdy na pakiecie nasze fanki, ej. A na głośniku niki i karki, ej. Nie mów nikomu, łamiemy zasady, bo w domu też bywa fanki, i wypadają koleżanki, ej. Zaczynają się hulanki, Czekam aż znowu będziemy popijać Bacardi. Spróbuję ze szklanki, ej. Gdy na pakiecie nasze fanki, ej. A na głośniku niki i karki, ej. Tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno. Czekam aż znowu będziemy popijać Bacardi. Spróbuję ze szklanki, ej. Gdy na pakiecie nasze fanki, ej. A na głośniku niki i karki, ej. Nie mów nikomu, łamiemy zasady, bo w domu też bywa fanki, i wypadają koleżanki, ej. Zaczynają się hulanki, Czekam aż znowu będziemy popijać Bacardi. Can't make it all alone. I'm holding on, I can't hold Roll up.

artificial moment. I get overwhelmed in all the messy emotions. I feel that I never notice. Every time I cry, I get a little bit stronger, stronger. I know that angel used to be the devil on my shoulder. Yeah. Here for long, no, I'm just present. You wanna do nothing but I can't. We'll be right back.